أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة سبأ ده أول آيات سخشرو بیا تر پنځم آیات پورې. نو اول د واره د دغه سورت معرفي چې دی په وپېژندل چې دغه سورت دی د قرآن کریم څلور دیرشم نمبر سورت دی په اعتبار د مصحف که ورته وګورې دغه ترتیب مصحفي چې دی دا دی د سبأ و بغل ته یې څلور دیرش لیکلی دي، معنا دا څلور دیرشم نمبر سورت دی، خو د نزول په اعتبار د ده نمبر جلا دی. د نزول په اعتبار باندې اته پنځوسم نمبر سورت دی چې دی نازل یې دی د اسمانه څخه چې مځکې ته راتلی نو دی په اته پنځوسم نمبر راغلی دی. او دلته چې په قرآن کې بیا ترتیب ورکوي دی چې خپلې کانچې ته واچوه او دا ترتیب خو د لوحې محفوظ سره برابر دی، د نزول سره نه دی برابر دغه ترتیب، نو څلور دیرشم نمبر دی دی. او دی در سورت لقمان موږ مخکې ویلي چې تر هغه وروسته دی نازل شوی دی. او بل خبر دا د دې سورت چې دی مکی سورت دی، مکی دا معنا چې دی در هجرت د مخ نازل شوی دی. چې مازی زه وایم مکی سورت یې تاسو ته اوس خپله په طبعي توګه معلومېږي د مکی سورت او سره تاسو مخته یاست چې په هغه کې دغه څلور موضوعګانې ډېر په تفصیل بیانېږي، لکه د الله یووالی، وحدانیت، ځکه مکه خاص د مشرکانو ښار و خو رسول علیه السلام دلته اعلان پکشي کې وکړ، خپله په کعبه کې بوتان ولاړو. نو د الله وحدانیت په مکی سورتو کې ډېر بیانېږي. مکی سورتونه ډېر دي، نو په قرآن کې ګردمر دغه د شرک خبرې ذکر کېږي، خو نزول یې ډېر هلته سوی دی د مشرکانو په منځ کې د هغو ضد بوونو. نو دا یې یو بله مسله چې ده، هغه د بعث بعد الموت چې تر مرګ وروسته بیا ژوندون دغه مشرکانو به نه مني، نو د دې اثبات پکښې کېږي. دغسې د قیامت اثبات پکښې کېږي، قیامت بیا نه مني. او د قران کریم حقانیت پکشي کې بیانېږي چې قران حق کلام دی د الله د طرفه، سدي خدا غدي نه مني. یعنی اساسي موضوعګان یې دغه دي چې معنا د الله وحدانیت سو، دا غره کم قیامت چې هغه موږ بعث بعد الموت ورته وایو، د قران کریم حقانیت دی، د رسول علیه السلام صداقت دی، دغه مسلې پکشي کې بیانېږي. نو دی چې دی د سورة سبا مکی دی، معنا تر هجرت ته مخه نازل شوی دی چې د نبی علیه السلام کور په مکه کې و، اړه و زندگی د مکی سره په دغه وخت کې نازل شوی. او د ده آیاتونه چې دي څلور پنځوس آیاتونه دی لري، او شپږ رکوګانې دی لري، او دا نوم چې پرې ښول سوی دی د دې سورې سبا دا هلته په دې کې پنځلسم آیات راځي په دغه سورت کې، د هغه پنځلسم آیات څخه دا نوم اخیستی دی. هلته داسې ذکر سوی دی په دې پنځلسم آیات کې: لقد کان لسبأ فی مساکنهم آیة. په تحقیق سره الله پاک وایي د ستاسې دپاره په قوم کې د سبا د دې د اوسېدو په ځای کې یو غټه نقشه د قدرت الله پرته ده. نو د سبا یو قوم دی، د هغې قصه بیا په کښې کې راځي. نو دا نوم چې دی پر دې ښول سوی دی، دا نوم یې مازې نقشه ده. دا نه معنی چې ګرد د سورت د سبا په باره کې دی، نورې خبرې هم په کښې کول کېږي، خو معنا دا ده چې په دې کې د سبا د قوم یو بیان په کښې کې راغلی دی هغه سورت. نو سبا یو قوم بیا به پر خپل ځای باندې راسي درته. نو دا نوم یې د پنځلسم آیات څخه اخیستل سوی دی، هغه سبا چې د قوم نوم و هغه یې پر دې ښه دی چې هغه سورت چې د سبا د قوم بیان په کښې کې راغلی دی. دا خو د ده معرفي سوله. اوس نو بیا د دغه سورت ربط د ماقبل سره چې دی د هغه سره تړاو پیدا کړي لکه د زنځیر کړي، هغه دا دی د هغه سورت پای چې و که ستاسې په یاد وي، هغه داسې و: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. پرون موږ وویل چې الله ول موږ را وړاندې کوي، را پیش مو کوي د امانت. امانت عبارت د چا څخه و؟ د ټوله شریعت څخه و، چې دغه د دین احکام چې دي، کې عقاید دي، کې دا اعمال دي، او کې معاملات دي. اعمال سمره د عبادات، نو عقاید عبادات او معاملات دا ټوله ته شریعت وایي، قانون وایي. دغه د امانت په توګه الله تعالی موږ ته تعبیر کړي. د امانت په توګه یې ولې تعبیر کړی و؟ چې یعنې په امانت خو هر څوک پوهېږي چې یو چا ته چې یو شی امانت ورکړي، باید بېرته یې پر هغه رقم به خپل خاوند ته ورکړي. نو الله وایي چې دا جن ما تاسو ته څنګه درلېږلی دی، پر هغه رقم بیا ادا کوئ ما ته. نو داسې نه وي چې لمونځ په تا یو رقم پرد سوی کې بل رقم کوي، حج یو رقم پرد سوی کې بل رقم کوي، یا دا امانت دی. نو هلته امانت ذکر سوی و، دا یې یاو په دا پسې آیات کې چې پای ته راتلې باره یې ویله چې دا الله پاک عذاب منافقینو منافقاتو ته او مشرکینو مشرکاتو ته شرک ذکر سوی. دغه دوه چې ستاسې په ذهن کې راغله چې امانت ذکر سوی د دې سورت تړاو څنګه ورسره کوي، د دې سورت د اول دوه آیاتونه چې دي دا د الله د توحید په باره کې دي. په دې کې دا وښوله چې په هغه امانت کې په شریعت کې هغه مهم جز یې توحید دی. مهم جز چې دی د امانت هغه د الله تعالی یګانګي او وحدانیت دی. که د الله پر وحدانیت چا ایمان نه درلود، نه په پیدیږي، مړی جاهل و، د الله یووالی نه وزده. نو چې نه وزده، دی دې حجون نه کوي، دی دې نفلون نه کوي، دی دې روژې نیسي، دی دې زکاتونه ورکوي، او د خلکو پر چم د ما چې د غوماشې د وزر حیثیت نه لري، الله دغو نه ثواب نه ورکوي. خو مؤمن نه دی. نو ایمان خیر لومړنی تعداد دی د عبادتو دپاره. نو دا دغو نه مهم رکن دی. او چې پر دنیا یې یوه نیکي نه یې کړې مگر د الله تعالی وحدانیت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر رسالت پر دغه ایمان یې نور نه واره د خلکو پر چم چې موږ ویې لړو چټو دی ګنو باندې ډوب دی. خو دغه سړی اخر جنت دی ځکه نه ځي. اول خو کېدای شي چې د الله تعالی رحمت فروسه دغسې وبخښي. د الله تعالی رحمت نو څه زور غواړي؟ څوک د الله سره چنې نه شي ویلی چې دغه سړی ولمونځ نه دی کړي، که څنګه بخښي؟ الله وایي دا زما کار دی، زما مخلوق دی. کېدای شي چې ده ته سزا ورکړي، خو پای بې بېرته چیرې ځي؟ جنت ته ځي. دی خالد فنار نه دی. نو توحید دغه نه غټ مهم رکن دی د امانت څخه. نو هلته امانت ذکر سوی و د هغه سورت په پای کې. د دې سورت په سر کې د امانت رکن اعظم درته ذکر کوي چې مهم جز یې دغه دی درته کېک، د الله وحدانیت. بله خبر دا هلته ذکر سوله چې د مشرکانو دپاره عذاب هلته ذکر سوی. توحید چې دی د شرک ضد دی، چې الله وایي دغه توحید ته غوره که بره به د شرک خلاص یا هغه د شرک عذاب تا ته نه درکول کېږي، چې دغه سورت په پای کې هلته ذکر سوی. نو د دې سورت د سر ارتباط د هغه سورت د پای سره په دوه رقمه سو. یو دا دی چې د مطلق امانت چې مفهوم یې کلي و، د هغه رکن اعظم یې درته ښکاره کړي. نمونه یې چې اصلي رکن اعظم یې دغه دی د امانت خې، نور ټوله پوره څرخېدلي دي، که عقاید دي، که عبادات، که معاملات. او بل شرک هلته ذکر سوی، د شرک ضد یې د ښکاره کوي، چې د شرک چې ځان خلاصوي دغسې عقیده به ساتي. نو اوس به ترجمې ته باره راسو. دا مې د دې دوه آیاتو ربط هغه سره بیان کړي. نو شروع کوم بسمې په نامه سره، الله د الله، هغه الله الرحمن چې دی ډیر مهربانه دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر. الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. الحمد ټوله ثنا او صفت چې دی دا استحقاقاً ثابت لله الله لرا استحقاقاً مزک ور سره و ای ملاقاری تبجت متوجه خ په دغه بندگانو کې موږ د خلکو حمدونه نه وای یو سړی دی یو خان صفت کی بل سړی بیا دی یو ملا صفت کی بل بیا دی یو پاچا صفت کی سنه او صفت دی وای دی چا د پاچا کی ش صفت کمالیه پراتی هغه تشکر کوي بس دغه ته حمد وای خو حمد وای اظهار د صفت کمالیه وته نو ته ولی وای چې ګرد حمدونه خاص الله لري ما استحقاق ور سره ذکر کی چې دا بندگانو کې چې یو سړی د بل حمد وای خو هغه مستحق نه دی مازی ظاهر دی خو هغه ته دا کمال چا ور کړی دی خو الله ور کړی دی نو خاص د هغه صفات وای که دایس په خبره پوهیږي لکه موږ چې په یو تعمیر کې شنه نقش نگار وګور بره خلک د تعمیر صفت کې ډیر شایسته دی خو اصلي دا د هغه معمار صفت چې جوړ کړی چې هغه څنګه لاس چې هغه څنګه انسان وشي الله سي دلته چلوه او پر دغه رقم منقش ځای جوړ کړی دا څه رقم لاس دی خو د هغه صفت په کې ښکار کیږي نو استحقاقا صفت د هغه دی په ظاهر به خود زستا صفت کوم ته بزما د بل دا بل دا رقم نو موږ د څه چې الحمد ټول ثنا او صفتونه چې په دې جهان کې کیږي دا حق د الله دی باید د دوی سیدا چې په ظاهر موږ بل تکو ګرته په باطن کې الله ته راځي کیږي نو استحقاقا ټول ثابت دی لله الله عز وجل نو دا غسی بل ذات ست چې هغه د دنیا د ټول صفتو حقداري د کمال ته به یو خانه کا پیش کې یو ملا صاحب پیش کې یو پیر به پیش کې یو قومندان به پیش کې دی څو صفتو حقدار دی د ګرد صفتو حقدار ولا کوي دا غي څو صفتو مې زما چې ازان حقدار دی حقيقي حقدار نه دی الله یو دا غس ذات چې د دنیا څه چې صفتو نو سناوي د ټول حقدار دی دا یو وحدانيت را پیش کې بل نو دا غس عقیده به ساتي چې الله دا غس یو ممتاز او یکتا ذات دی چې د ټول حمد او استحقاق د سر دی د بل چا سره نشته په ګرد ته موجودات کې بل څه ذات نشته الذي هغه ذات لهو چې دلره ما هغه ټول موجودات چې په سماوات چې په اسمانو کې دي چې په اسمانو کې کم شي په جلوړو خاک ستا په نظر درځي وس خو ناغه دی دنیا سره غرارس ول اولاد تلسکوپن رس ول او اپولو وس یو ال زیاد د جهان چې دا در وسه پایته نه دی رسیدلی چې دا مشت پکښ وس یو دغه ستوري دغه علاقه چې ویني دا دغه د پر لکه یو مټ چې وګر د دنیا ته واخلی چې دون ارس جهان دی دغه ټوله علا په دغه توري کې راځم کړ دا ما له هو دلر ما ار هغه چې په سماوات چې په اسمانو کې دا ګر د الله دی ام د خلقت په اعتبار د الله دی الله جوړ کړی ام د ملک په اعتبار د الله دی الله ملک دی بل څه کې دا وني شي کولی ام د تصرف په اعتبار د الله دی بل څه تصرف نسب شي کولی کې کاوه د الله اجازه او اذن به کني نشي کولی وما او هغه ټول شي اند د پاره دی په الارض چې په مزکه کې پمزکه کې څونه موجودات موږ یوازې د خپل د منطقې د موجودات او احاطه نو څه کولای چې په دغه یوازې په دغه علاقه او شار کې چې موږ اوسېږو دا نو د ګرد مزکه ده بیا نو انسانان څونه قسمونه دي دا حشرات او حیوانات څونه قسمونه دي مرغان دي بیا نباتات دي دا ټول د مزکه شیان کما عادین دي څور نه نو زمزکه چې دا قانونه پکښ کې الله دا ګرد د دام زماجه د خلق په اعتبار زماجه ما خلقې دي د ملک په اعتبار زماجه جزمه او د تصرف په اعتبار زماجه تصرف هم څه پکښ کې کوم نو دا غسی بل ذات ست چې د مزیک د اسمان رو ټول موجودات د خلقت په اعتبار هم د تصرف په اعتبار هم د ملک په اعتبار هم د الله دغه سی واحد ذات بل ولهو او خاص دغه الله لره الحمد او ټول ثنا او صفات په الاخره کې په اخرت کې هم دا نه معنی چې واجب په دې دنیا کې الله تعالی د صفاتو د ثنا او سزاوار لایق دي چې په آخرت کې سیم بل چا رحم نه دی الله تم په چی خاص ده الله تم حمد خاص ده الله د پاره دي او هو الحکیم الخبیر بل صفات کې دادی چې داغه الله تعالی حکیم خبردار دی حکیم خبردار څه معنی یعنی په ټول شیانو کې چې په دې دنیا کې دي د ټول راز او اسرار ته معلوم دي د ارش zarar او پیدا ور معلومه ده چې دغه شته پر مزیر دی دغه شته پر شته مفید دی په جې ټول باندې خبر هم لري نو رازدان هم دی خبردار علم والا هم دی خبر په ټول شیان لري دا یې در ګور د څونه وحدانيت الله تعالی بیانې فسیوي يعلم ما يج في الارض يعلم وم الله علم لري ما په هغه ټول شیان ییلیجو چاغنه نوزي په الارض فمزک پمزکه چې کوم شي نه نوځي د باران سون او بجې څو ساس کې راوړ حساب یې وایز د الله سره دا ګرد چې پمزکه نه نوځي الله وايي ماته د عمل میږي چې څو لټر او پمزکه نه ناوتل بل څوک چې اندازا ولګي بل نو د نرزو چې ډیر غشتلې سی باران دوغه نه ملي متر پمزکه لنده سی باران دوغه نه سو وسورتا چې بس څو نه وي سونه په مزکه کې نه نه وتی سونه ری بیسوی دا له ثلاثه معلومه دي ما اخر ټول شیا یلی جو چې داخلي په الارض په مزکه کې چې مال د یو وسخه د باره دي نو یا د مساتور چې کوم حشرات په مزکه کې د نه نه نه وزي هغه مال پکې ما ته معلومه چې دا دلته نه وتی هغه الته نه وتی وما يخرج منها وما او هغه ټول شیا يخرج شراوزي من ها د جمزک څخه دام علاوه ګر د ما ته معلوم دي یوازې چې دا نفس د فسرجم وسم بعد راوالو زي څو نه نباتات د جمزک څخه سر راپورته کوي علاوه دا ټول ما ته معلوم دي یو نبات د الله د علم او تلی نه دي کپه دشتو کې شین کیږي کپه غرو کې شین کیږي کې بزګر د په کلی کې کوي کې باغوار په باغ کې کوي دا ټول الله پاک وایي چې د جمزک سره اوزي ما ته معلوم څه دا شی راوته وما ينزل من السماء وما او هغه ټول شیان الله پیژن یلزلو چې هغه نازلیږي من السماء د اسمانه څخه د اسمانه څخه څونه ملکی و جمزکی ترازی څونه باران و جمزکی ترازی کوم احکام د اسمانه څخه جمزکی ترازی علاوه د ګرد ما ته معلوم دي بل څوک نه د بارانو اندازې لکولې چې دغونه ساس کړل بل څوک چې دنه د احکام اندازان لکولې چې نن الله تعالی و جمزکی ته څونه احکام صادر کړی څونه خلق بمړ کیږي څونه خلق به د مثال په تور د مور زیږي کوم انسانان به جنگونه سره کوي پر کوم ځای به کاختی راځي پر کوم ځای به باران راځي د مځکې ته چې د اسمانه کوم احکام نازلیږي هغه الله تعالی ته معلوم دي چې کوم ملایک د احکام د فر راځي هغه الله تعالی ته معلوم دي بل چاته نه دي معلوم نو وما او په هغه څه باندې خبر دی ینزلو چې نازلیږي راکشته کیږي من السماء د اسمانه کوم ملایک دي که بارانونه دي که احکام وما او په هغه څه خبر دی یا عروجو چې پورته کیږي په دغه اسمان کې چې د اسمان خواته بیرته پورته کیږي چې څونه ملایکه دا اوس ار چې پای لپټل ته اجرا کړی د جمزکی سره وانی شي اسمان ته خبر رپورت وړي دا څو ملک دا چاته معلوم دا الله ته معلوم دي چې دغه نه قدر فوج اوس را روان دی رپورت راغلی چې کوم را روان دی اخوا سره اتلی چې به د جمزکی د ورځې د طرفه سره لپټی اجرا کړي د کرام الکاتبین دا ملک نو که پورته کیږي ما ته معلوم دي چې دا راکته کیږي دا ما ته معلوم دي د جمزکه د خاصه خچې د انسانانو کم اعمال پورته کیږي یوازې نن شپه چې را سوي په نن شپه کې به په جمزکه کې څونه عباد صالحین وي په جمزکه کې چې د مؤمنان چې په راکټ په دملکو کې د دې وچ کم نیک اعمال جوړ پورته کیږي نو څونه به به بدبخت انسانانو په جنن شپه کې به څه ګناي او خرابې رسیدلي څونه د الله حکمونه به مات سوي دا مالا ته پورته کیږي الله دغه ما ته معلوم دي چې دغه نه نیک اعمال راځي دغه نه بد اعمال راځي دغه نه ملایک را پورته کیږي نو څو شیان دلته ذکر کړه ګوره څلور شیان یعلم الا علم لري ما پر اوغ ټول شیان یلی چې داخلي ری په لار ده پم زکی و ما پر اغ ټول شیان یخرج شراوزی من هدا جم زکی و ما پر اغ ټول شیان یلی نو شرا نازلیږي من السماء د اسمانه څخه و ما پر اغ ټول شیان یعرج پورته کیږي په هدا اسمان نو شې چې دغه څه قدر وحدانیت الله تعالی ته واورې دي چې الله دغه څه یک ته ذاتي دغه څه علم یې دغه رقم دي ملک او خلق دغه رقم دي د حمد استحقاق پر دغه رقم دي چې په دنیا او په آخرت کې د حمد مستحق دی دي نو خدا د دې د پاره چې موږ شپه او ورځ پر سجدا ورته پریوس چې دغه رب نو شکر پکار دي دغه رب نو عبادت پکار دي او الله څنګه وایي او هو الرحیم الغفور کده دې سره سره د چا څه تکاسل وسی د چا څخه حالي وکړسي چې هغه حق د الله دی هغه خو نسی ورکولای بیا هم چا د وس واغې هم ندی کړی په خپل وس کې ملټي وکړنی وکینو نو الله رحیم دی رحمت به پر وکړي الله عز وجل غفور دی بخښونکی دی کفر کفر نسو مړ ګناي کړی و دغه سی بالا تعالی مغفرت ورته وکړي څه معنی یا به یو وخت نیک کار کړی په انیک به بدی ور خراب کړي یا به توبه یا وخت اخلاص برکشل خدا غسی انسانان است یا وخت دغه نه قدر ګناکاری بل وخت دغه سپ اخلاص توبه الله ور نصیب کی چورته عاجز بس یو ته په غاش ته ورسی خزرون د الله په لاس کې څنګه اړي پر جه خیره وړي به توبه په نصیب شي نو چې الله مخبرت کی ما په ستره کای ورته کی یا په حسنات د سیئات ور محو کی اغنیکی د جسر عزر عاسی چا بده ور خراب کی یا توبه د جسر عاسی یا محض په فضل د الله مؤمن دی نه حسنات دون کړی چې د بدی په خرابې شي نه ته بخښه د پراغه غلطي باندې مړ دی خو ایمان واقعي دی نو دا کدی چې الله تعالی په خپل فضل سره معاف دی توبه هم نه وکړلې الله تعالی معاک دوزخ ته وانه چین ور دغه پور تورې په پای کې ورواچه چې پای برته مخبرت راځول خو رحمت دی پر تابانی رحمت به الله تعالی مهرباني در باندې کوي په دنیا کې هم په آخرت کې خو مخبرت معنا ته داسې نشه کولی چې د الله حق دې پرو ادا کړي چې بهر زه مخبرت څه کوم په خپله مې د الله حق پر ادا کړی دی ونې خو د الله حق دونه ډېر دی چې ما ول چې هر څونه انسان ځان پکښې مصرف کړي پای کې نشي رسولی نو مخبرت غواړي د الله د طرفه یا د حسنات په اعتبار او یا د توبې په اعتبار باندې یا د الله تعالی په فضل کرم سره نو نفس هغه صفات چې تا واورېده د الله تعالی د وحدانیت کې چې هغه چې کوم حق پر تا لازمي معنا هغه حق پرته نشي ادا کولی په دغه دا ټوټه وراچل چې الله رحیم او غفور دی دا خلاص و د وحدانیت مسله. بله مسله چې دا مشرکان ورسره مخ کې هغه دا و چې دوی د قیامت منکر وو د قیامت څخه یې چیش کوه انکار کوه کله چې په خبره پوه شو نو دا دوه مسلې بغل پر بغل کړې ولې خو موږ چې دا سورت مازی مکی دی ته په دې خبره پوه شو چې دغه مزامین بیانیږي نو بل اساسي مسله چې هغه د چا ده هغه د قیامت چې موږ یې قیامت راځي د جهان اخیرنی ورځ لري او موږ بیا راژوندې کیږو حساب کتاب راسره کیږي. مشرکان چې هغه د بیا راژوندې کېدو څخه د قیامت څخه دی منکر دي دغه واجه چې شته دی یو دوه سوال لري دا غو سوال پر بنیاد باندې سوالونه خې ډیر دي په دغه ځای کې الله تعالی دوه ور جواب کړی دي مخکې مده دي دا سوالونه د قیامت باره کې تر سوي یو سوال دا غدي چې دی په د نبی علی السلام څخه پښتنه کول چې شه زه خنه منم چې دا انسان دی بیا راځوندې شي قیامت کې راځي ته کله دی تاریخ راوشه لکه البته په قران کریم کې راځي په سوره نازعات کې په د سلوشتم آیات کې چې ویسالونک عن الساعه ایان مرساها دې ستاسو سوال کې د قیامت چې کله دی وخت هغه راځي کله نو نبی علی السلام ته وخت معلوم خو جبرئیل پښتنه ځنه وکړ دور زه درته نه په خبر نو برل چې شنه خبر ته ماته څنګه وایي چې قیامت راځي دا یو سوال پر نبی علی السلام یې کوي چې ته نه په خبر ماته وایي چې قیامت کې نه خونستان کوي نو په خبر به اون وایي دا یو د دې سوال د پور لرو کې چې بابا د قیامت علم یوازې د الله سره دی جبرئیل نه دی په خبر زه چې په یو شي په وخت دقیق نه یم خبر نو په دغه نه یم خبر چې نه کیږي د مثال په تور ګورمن چې حکم صادر کی اعلان یې وکړي چې د مثال تر کور په کور ته لاشي کیږي برنه یې سره زموږ کړه کله راځي سورتم ستا د کور په دکی کوزه نه یم خبر د ګورمن امر دغه دی چې نو به تر باندې در لیدر باندې درځي پرېږدي چې نه ګوره یقین مو دی چې دا کار کوي مگر دا چې تا کر په څو بجې درځي دا بل کر په څو بجې ورځي د جګړي ورسره وخت دا بل دا څو وخت دا معلوم وخت کله معلوم نو دا خلک دا مخبر ته نه وای د حکومت وسیله چې تا ول دلته بره بیا راځي تلاشي کیر نو کله راځي تا چې وخت ول نه دی معلوم نو درواغ وای غوې درواغ نه خبر می سیدی تاریخ به حکومت بل پلاټه کی د قیامت په مسله کې د سینې چې الله تعالی بیا تاریخ ته کی الله اوس تاریخ ته کله چا ته نه دی شوولي ار نه به ته وای چې خلک خبر ک چې قیامت راځي تاریخ نور شي نو چې تا په تاریخ نه خبر زیه منم امن نه یو دغه سوال دی دغه سی جواب ورلر ورکی چې دا سوال ستا غلط دی چې واته په خبر نه نو نکیږي د نه علم سره نه وقوع نه د لازم شي زه علم نه لرم نو واقع کیږي واقع کیږي بل شبه یا داده برای ول شخ مش دا د پلورو په قبرو کې گای گای او قبر سره یې ورته وګور په خدای کې زره لای دې مړي بیرته خالی روري دغه خاورې سوی په دغه خاورې چل سوی دی چې نس یو وخت لاګاګې د مړي اکل بوت پرو چې اډو کې مړو کې وسو رښتانه شي پاتې ګای خالي ولاړې ګوري دغه نو خدای په پای کې اړ یو دغه رقم کیش په پای کې اړ یو دغه په دغه خاورې چل سي بارل د څنګه بیا جوړه چې ګر سره دغه خمیر سره راټولې بارل ولا کې راټول کې د کفارو به ویل مشرکان ته بیا لا روح عمر کې بیا راځوندې کې بیا بده ګز پر شو بزغل تام کې خدای غس نه سي جوړه ولې خو اجزا یو رکس ولې د دې خبرې جواب مالا پاک کړی چې دا د هغه چا په باره کې وایي چې دا غو سره معلومات نه دي د انسان د بدن اره اره زره الله وایي زما در علم ولکه وځي په روح محبوس کې لیکل دي د اره زره کوډ معلوم دي چې فقط امر ورته وکړس خپل بسر راش سره و مشلي خپل بسر و مشلي دا ماته مثلا نه د شته دا به خدای پاک څنګه سره راټولې دا څوک راټول وایي سلام یې راټول وایي نو دا غسته د قیامت اثبات ورته کې وسه ترجمه ته ګور وقاله ويلا يا الذين هغ خلق كفروج دي كافرنسي ولا تاتي نراجنا ومشت الساعه وقيمت بر قيمت مشت ولا كرش نراج منكر وزني بيورا كم انا من لا تاتي را تقنقينا ومشت الساعه وقيمت قيمت نستش تبع اسرائيل رجوند كيج بر بعد سيل سر سوال وجواب كيج الله جواب والنبي عليه السلام توشي ويقول تورتو ورتابلا ولنا بالا ولی ناراضی ته ولی منکر پر چی شبانی خو غد به شبه ما در ته بیان کړ د دې وا شبه خدا غ بالا نو ته ول وخت نه دی در معلوم شنه دی در معلوم نو ناراضی هغه جواب دې سی ورک ورته و رب زما دې په خپل رب قسم و رب زما دې په خپل رب قسم ل تاتی انا ل خام خات تاتی انا راتګ بو کی کوم تست د قیامت دا قسم دې پر رب و ان په کمره به عالم الغیب دغه عالم الغیب ملاقات دې و رب دې پر صفات دې یزنی بدل دې و ان په هغه رب چې هغه عالم الغیب دې ګور دا علم غیب ور سره ملګری کی دا غسواله څخه جواب ور لره ورک ول سوچ معنا خو عالم الغیب الله دې د قامت علم خو په غیب کې دې نو زه په غیب خبرم نه يم په خبر نو زما دې په هغه رب قسم چې هغه عالم الغیب دې لخم خاطه اتیان راتګ به کی کوم تست دا څوک د قامت کته وایا ومن خبل سوال تر باندې واری دغه دغه چې دغه پاشل زری چې په خاورو ګډ شي دا بیا څوک راټولوي دا چاته معلومه دي یوازې پزه د خلکو پر چا باندې څو لکه زری کیږي دا څوک راټولوي الله فرمای لا يعزبو نغایبی جعنه د الله څخه مثقال اندازه ذره کین دی وی زری ذره چې ده د سرکی میجه په معنا مرغلی دا کښنه سرکی میجه زره په هغه مرغلی دا چې د مر په وړینګو کې سره شوري چې سړی مر خونه تل مر ایلای په کښې کې وګره د زره په اندازه شې د الله سره نه غایبېږي نو د ده د بدن اجزا به ده د الله سره غایب شي الله زما څه نه ورکېږي ستا څه ورکېږي چې کې نه وینې نو لا یعزبو نه غایبېږي نه ورکېږي عنه د الله څخه مثقال اندازه زره کین د یوې زرې فی السماوات په اسمانو کې ولا په الارض نه په مځکه کې ستا خو بله د قبر په ډوري کې سودا بند وي د قبر ډوري خو نه یو لویشت برداري یو لس لویشت به اوږدی و په دغه ځای کې به د اجزا بیا خدای څنګه پیدا کوي نعوذ بالله الله وایي چې اسمان څونه ارته فضا ده چې په دغه کیله کې یوه زره والا کړه څه ورکه شي مځکه څونه غټه ده چې په داګر د مځکه کې وغورځي الله زما څه نه ورکېږي څه د کوه سره ورته ناست د الله دغه نه کامل علم دي نو دا قیامت نه شي جوړولی ورد اثبات قیامت ورته کوي لا یعزبو نه غایبېږي عنه د الله څه مثقال اندازه زره کین د یوې زرې په سماواتو په اسمانو کې هم نه ورکېږي ولا په الارض نه په مځکه کې بله وایي پسې واوره ولا اصغر نه کوچنی شی سته من ذلک تر دا مثقال د زرې دا د زرې اندازه نه وه دا د ذلکه اشاره وه مثقال زره کین ته ده ولا اصغر نه کوچنی شی سته من ذلک تر دغه اندازې د زرې ولا اکبر نه غټ شی الا خو بیا دا ګرد دي په کتاب په یخ کتاب کې مبین چې هغه ډېر ښکاره او واضح کتاب دی چې لوح محفوظ دی څونه ذرات دي اوس موږ دا غټ غټ شیان وینو زرې ګر سره نه وینو علاوه یې زرې لا ټوله په لوح محفوظ کې لیکلي دي چې یوازې د یوې خونې ته یو لمر رایلی ته په پښې کې وګوره څو لکه زرې په پښې کې ګرځي په ګرد کائنات کې به څونه زرې علاوه دا ټوله په لوح محفوظ کې لیکلي دي نو بیا چیرې ځي که دایس په مضمون پوهېږي خلک اوس مازې په کمپیوټر کې د یو چا معلومات درج کړي برای والا د کار اوس خلاص ګرځې ځینې پوهېږي او بیا نه ځینې ورکېږي نو دا چې د بنده یو مخلوق دغه نه قدر ثبت کولی شي نو د الله تعالی عز وجل چې کوم لوحې محفوظ دی هغه چې کومه میموري ده د لوحې محفوظ په هغه کې دا ټول شیان ذره په ذره دغسې لیکل دي نو تا ته ولې قیامت ګران معلومېږي چې قیامت بیا ته څنګه دا شیان سره راجمع کوي الله خو دلته لیکلي دي ګرده ولې نه راجمع کېږي نو په دوه رقمه یې جواب ورلره ورکړي یو سوال یې ده څه شي و چې برل ته نه یې ولې په خبر نو نو جواب یې داسې چې الله عالم الغیب دی په دې هغه خبر دی زه عالم الغیب نه یم بل دا دی چې دا زرې څوک راجمع کوي الله ول دا زه راجمع کوم قسم په رب چې قیامت درته راشي درته وبدرېږي په هغه رب چې عالم الغیب دی که ته ورشه صحیح دی قیامت ثابت شو بس قیامت کېږي راځي پیدا یې څه شی دغه انسان د مړه سوله بیا راژوندې کوي بیا د څه دپاره راژوندې کوي خو د مړه سوه کې ستاسو عادي ژوند وکړي په دنیا کې یا ښه و یا یې بد یا یې په زحمت یا یې په راحت خو د اخلاص د څه دپاره پیدا یې اوس بیانوي الله وایي د قیامت مازې بازي نه دي چې راژوندی کېږي الله پاک نعوذ بالله وایي چې معنا دغسې پالتو کار دی دلته پیدا لري لیجزیه چې الله جزا او بدله ورکړي الذین و هغه خلقو ته آمنو چې دوی ایمان راوړي چې هغو ته الله تعالی بدله ورلره ورکړي نو هغه خپل ځان دلته خواري تیرې کړي دي دلته روژې نیولې دي دلته جهادونه کړي دي دلته لمنځونه کړي دي خلک دروسه په تودو بسترو کې پراته دي دی بیا پر سپېدو راولاړ سوی دي نو دا ګرده به دغه سې ځي ابانو چې سره ولاړه کې څه خلاص و قیامت بیا نه نو خو دغه معنا چې دواړه یو رقم سولن ابا چې بیا موږ نسو راژوندې هغه سړی چې پر دین خپل اډوکي خاورې کړي دي دغه سړی او دا بل چې د شهوت لپاره خپل اډوکي خاورې کړي دي نو خو دا دواړه په یو سر سو دواړه مرسته کې څه خلاص الله وی دا خدا را کم ندی خود دنیا یو کشنی میچ چی ویسی بازی چی ویسی لا ولا که دا غسی پا پای کامیابه تا کپر کی اخو یو جرشی دا سی ورل روار که نامه دی دا بر نو برای چی لنور کی نو خود دلته چې د کوچنۍ د دنیا یې د ګین میاشت دي دا رقم ده، دا چې د عقیدې مسله ده، دا چې د اعمالو مسله ده، دا چې د معاملاتو مسله ده، د ځانو د سر د بازولو مسله ده، دا فالتو لاړه. نو د دغه دپاره الله وایي دا ژوند به بېرته د قیامت به بېرته خلق را ژوندي کېږي. د څه دپاره؟ لیجزیه، چې الله بدله ورکړي الذینه، وهغه خلکو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دي، وعملو الصالحات، او عمل د نیکیو یې کړی دي. نو څنګه بدله به ورکوي؟ وم اولئک دغه کسان چې لهم دوی لره مغفره بخښنه ده، د خطایې به الله ورو بخښي. ولې؟ خو ایمان یې هم راوړی و، اعمال یې خپل د وس مطابق کړي وه. ورزق کریم، او د ده دپاره رزق دی کریم، عزتمن. عزتمن رزق دا دی چې دغه شی چې په جنت کې د تور کول کېږي، د الله د طرف احسان نه پرې ښول کېږي، اگر چې خدا الله فضل و کرم دی، الله منت نه پرې چې څنګه نو زما رزقونه خوري، څنګه نو وس د انګور خوري، څنګه وس د حور و غلمانو سره یو ځای. نه نه، د ار یو چې دی په عزت دا بالکل ستاسو حق دی. واخ نو عزت خو بیا بل شی دی چې ورسره یې نو الله پاک دته مغفرت هم وکړي، درګناه ورکړي. او رزق کریم دا مور لر ورکړي. رزق کریم د عزت رزق چې معنا په ډېر ناز او په ډېر ادب د تور کول کېږي، دا خو به دغو کسانو ته جزا ورکول شي. دغه ولذین عاتب ملاقاري پر هغه بل الذین چې لیجزی الذین، نو د جسر هغه یجزی راګرځي، او چې جزا ورکړي الله پاک الذین، وهغه خلکو ته سعو چې دوی کوشش کړی دی فی آیاتنا، په مقابله کې د آیاتو زموږ. نو بل خو بیا دا دی د قرآن د آیاتو پر خلاف ولاړ دی، چې هر آیات ورته وایه دی درردی چپسی لکه دا سبب لا ولاړ د څورلسو کالو پخوانۍ خبرې بېرته په زړو خبرو ما خطاباسي خلکانو په پردام لاندې د مرتجعینو مشاوه مرتجع دا معنی ول خلق بېرته زمري د څورلسو کالو اخواته بی هغه زړې خبرې پر راپورته کې هغه جنت دوزخ دی هغه کیسې دي په خوا چې بخلو کول ور په خوا خو خلک بیا کار و ان سره کم چې سات ورکیره ونه به خو جنت دوزخ ورته جوړ دا کیسې به دي. اوس کو کمپنۍ دي کې ساده دنیا ته راکیو کې لکه ساده جوړه پاپولای دغه کسان چې د آیاتو مقابله کې الله نو خدام جزا غواړي. والذین وهغه خلق تجزا ورکی سعو چې دې سعی او کوشش کړی دي فی آیاتنا، یعنی فی رد آیاتنا، پردولو کې د آیاتو زموږ، فی ابطال آیاتنا، فباطلولو کې د آیاتو زموږ. د څه د پاره دا کار کوي؟ معاجزین، دی عاجز کوونکې دي د نبیانو دغه د پاره دی دا ګرد دی چې تلویزیون یا چالان دی مجله راوزی اخبار راوزی هر شی چې د نشر د میډیا ذرایع دي ګرد دغه د پاره دی چې اهل حق عاجزک چې غوته ماته ورکې. معاجز دغه دی چې زه تا عاجز کوم ته ما عاجزک چې معنی موږ په ماته ترجمه کو هارګی معنی چې موږ ماته ورلره ورکو. نو دوی چې د آیاتو مقابله کوي د څه د پاره؟ معاجزین، دی عاجز کوونکې دي وچالر چې د آیاتونه نشروي چې د هغو اواز ور مغلوب کړي هغه خلک چت کې معنی کامیاب دی کامیاب شي هغه ناکام شي. الله وایي اولئک دغه کسان چې بیا دي چې دا دی کوشش کوي پر دولو کې د آیاتو زموږ، او دی غواړي چې عاجز کول د چاوي کې د هغه کسان چې هغه آیاتونه بیانې چې انبیا دي یا وارثان دي. دا کسان چې جنوجي له هم دی لره عذاب عذاب دی من رجز د سخت عذاب څخه الیم دردناک دا قبل د پاره خوشی شول ولهم مغفرۃ ورزق کریم د د د پاره چې بیا دی د د د پاره عذاب دی لهم دی لر عذاب عذاب دی د عذاب جنس تر معلومه چې کوم جنس دی د عذاب رجز و سخت عذاب ته وای د د عذاب د سخت قسمت څخه دی من رجز ور سره ذکر کی دوی در عذاب دی من رجز د سخت قسمت څخه علی من دردناک چې د عذاب په درد اخته نو د سړي به سوال چې عذاب د خپل ځان له کادو ژغ چې په خپل ځان کې په عذاب شو را الله پاک وای زارنګ وچ ته خپل ځان کې نه پستانګ چې الله براو یو څه وکړه د یو څه اجازه ورلره ورکړي. نو دې دغه څه عذاب الله پاک د تور لر ورکی. نو تر دغه ځای پورې چې دی موږ کومه خبر راوخت اثبات د قیامت چې د قیامت خلک منکر و دغه د پاره دغه دوه دلیل وویل سو د دې د شبهه جواب ورلره ورکړو چې څه ولې نه په خبر مرزمانه خبرتیا خونه دانه مانا چې نه بکیش. بل سوال دغه و چې برای ول دا دون مړي بیا څوک سر را ټولي د اجزا چاته معلومی الله ول یو زار از ما سپاسمانو کوم ځکه کې ولا کور کسینو د انسان را څور کیږي غوړ انسان د کډوري کې پروت خورا ټول حتی که وس وزل ایریس الله از ما سنور کیږي کې حیوانات وخر از ما سنور چې دغه په نس کې ولاري اعظم چې اره کوم شي الله ما ته دی معلوم دی قیامت به خامخا کیږي او پایده د قیامت بیان کړي چې پایده یې چی شي ده هغه دغه د چې عقلانه د انسان په دماغ ور واغوندي چې دلته چا نه کی کړی چا بچی کړی ده کله هغه سي دنیا سره ختم شي بالا ورسې بیا بل ژوند نه خدا د انسان عقل وای چې دا خو ظلم دی دا یو شری څونه عبادت کړی بل څونه ګمړی کړی دا دواړه په وسر سره دواړه بلاړل بالا چې مړ سو پر سو بل کسان است خو دیو ته باید بدلا ورکول شي دغه د عقل تقاضا ده چې باید قیامت وشي ولې چې دغه حساب کتاب سره معلوم سي حق باطل سره ښکارا سي ده نو دغه د پاره علاکم چې اهل حق ته به اغه رزق کریم ورکول کیږي او دغه اهل باطل ته به عذاب الیم ورکول کیږي نو الله عز وجل رزق کریم مشترک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.